Jaioa! Knus in de roze tanker in Noord! Lieve mensen, welkom. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben de huisdichter vanavond. We hebben een huisdichter. En ik heb mijn bundel mee. Die kun je mee? Een blanco canvas strekt zich voor ons uit. De avond houdt haar geheimen voor zich. Weldra ontrolt het ander na het een. Staan de zeilen boller dan voorheen. Ontwaren wij een fonkelende buit. Ik heb een stamp en een klap van jullie nodig. Boom, wa, boom, wa, stamp, klap, stamp, klap. Het leven roept, hoe geven we gehoor? Met vroegen of met kiezen, met hamer of penseel? Wat kunnen we kiezen? Het leven roept, waar loopt het volgend spoor? Het leven roept, wat geven we door? Met verf of met kladden, in Holland of te Loor? De kinderen rechtop, de blik vooruit, de schouders neer, de voeten schoor. Te haver of te kort, te nauwen of te Loor? Waar loopt het volgend spoor? Huh. Ha, huh. Ha, door! Kom aan, ha. Twijfel je soms aan iets nieuws te beginnen? Hoor hier in een stedelijk rumoer je eigen stem. Die te leren kennen is een hele kunst. Al lijkt het leven soms een dwaaltocht, al schijnen de bakens zo ver weg. Toon ons je blijdste lach en je bitterste traan. Geef niet op, want anders dooft het licht. Klap, boem, klap. Hier bedraagt de meester in zich. Niemand anders dan jezelf kan die ontdekken. Deze tekent van je leven het portret. Gun jezelf vergroeien, laat je liefde bloeien. Ja, het is juist de eerste stap al gezet. Het leven roept. Ga je er nog voor, in Nuren of op Bleef, een dreiging waar ze treden. Met hangen en met ruggen, het spoegen en met spieren, te grazen of te grabbel. Tom, tom, oor om oor, het leven roept. Waar doe je het voor, in Nuren of op Bleef, een dreiging waar ze treden. Dat solo of in koor, met hangen en met ruggen, dat solo of in koor. Dus, de roze tanker. Mijn bundel ligt daar. Je kunt me vanavond mee naar huis nemen. Op een dag als vandaag kijk je uit naar een nieuw begin. Een fris idee. Zie je uit hoe het licht weer rijst. De dakpannen glanzen. Nevel op de akkers. Een nieuwe zin. Een eeuwig uitzicht. Het is nu dat je voelt, ja, we willen weer, ja, stevig stappen, het grauwe stof opgeveegd. En hup, in de prullenbak, uit het raam met mij. De avond lonkt, de ochtend gloort, de hemel glanst, de aarde geurt, het kind in je danst. Op een dag als vandaag hoor je toe hoe de kastanjes uitbotten. Hoe de vogels over de vijvers rennen. Een lach vanaf de overkant. Ja, op een dag als vandaag behoor je toe aan het grootste verlangen. Aan het keren van de tijd. Een machtig, een eeuwig uitzicht.